जब तक है जमीन, जब तक है आसमां, तुम मेरे ही रहो, बस इतना ही अरमां। तुझे बांधे मैं आंचल में, जैसे चांद रहे बादल में, हम जजते हैं ऐसे जैसे सजनैन काजल में। कांग्रेचुलेशंस, I love you. शाम